Dit is Radio Hatzeflats. Een programma van de lokale omroep Gorle. Aan deze uitzending werken mee Annabel, Douwe, Erik, Gerard, Maartje, Robert-Jan en Wim. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou. Maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had in mij. Onzekerheid. Want je kleurt de lucht ineens zo hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent. Mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Neem een liefde, neem een woorden. Mijn begin en slotakkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. Ik laat de hele boel maar waaien en ga lekker pootje waaien van de wind. Selavie, Ja, daar zijn we dan. Hè? Horen jullie mij? Nou, ja, ik hoor jou. Ik hoor jou al. Maar eigenlijk niet eens. Hoor je? Oh, nou wel. Oh, ja, dan moet ik in de microfoon praten. Dat scheelt, ja. Hè? Ja, dat is zeker waar. Ja. We zijn er, dames en heren, ook welkom. Vandaag zijn we met z'n viertjes. Wim, die was verhinderd. En Erik, die wensen we heel veel beterschap vanaf deze studio. Hè, omdat hij een beetje geveld is door de griep. Dus Erik, toi toi, gauw beter worden. Heel veel beterschap. Yes. Wat, zeker. Wat gaan we doen vandaag? Nou, wij gaan er natuurlijk als allereerste gaan we voor om een leuke uitzending van te maken. Ja. Wij zullen een stukje over een toneelles en over een dramales vertellen. Ja. Hadden we nog meer, Annabel? Zeker. Zeker. Oh ja, de gehandicapte kind gaan we het even over hebben. Ja. Dus, ja. Daar is altijd leuk. Ja. En de moppetrommel. Natuurlijk, uiteraard. Ja. De bingo laten we even achterwege. Ja. Maar de moppetrommel die doen we wel vandaag. Ja. Ja. Ja. En wat hadden we nog te melden? We hadden nog te melden. Twee weken terug had Nel van der Voort een nummer aangevraagd. Een verzoeknummer. Maar er was jammer genoeg geen tijd meer voor om die te draaien. En die gaan wij nu draaien. Komt-ie. Dan was dit het verzoeknummer alweer voor Nel van der Voort. Ja, zeker al. Ja, zeker, zeker. Leuk nummer. Ja, zeker. Ja, zeker. Een echt mooi nummer. Ja. Heel eventjes een wat serieuzer onderwerp. Hè? Ja. In Nederland kunnen duizenden kinderen met een handicap niet naar school. Er is voor hen geen passende plek in ons onderwijssysteem. We roepen erom de overheid op samen naar school klassen te financieren. Zodat kinderen met een handicap ook naar school kunnen en niet in eenzaamheid opgroeien. Er is een petitie gestart en wij roepen iedereen op om die te tekenen. Je vindt hem op gehandicaptekind.nl/kom-in-actie. Hopelijk neemt heel Goorlen en in ieder geval alle mensen die we kunnen bereiken deel aan die petitie, teken hem, zodat de kinderen met een handicap naar school kunnen. En dan gaan we nou weer over naar een wat luchtiger onderwerp. Hè? Want dat hoort er ook bij. Ja, hè? Dat heerlijk bezig is. Wat hebben we gedaan deze week? Robert-Jan, wat heb jij vandaag of deze week gedaan? Het weekend en want jij bent weg geweest? Ja, ik ben met Thomas uit Banks weg geweest. Toen zijn we lekker naar Zoetendaal geweest. Dat is een beetje in België zit dat. Over de grens geweest. Ja. Dat is wel heel erg mooi, ja. Zeker. Dus over de grens heen. Ja. En was het ver over de grens, of niet? Ja, best wel. Ja? Ja. Oh, maar je hoeft het gelukkig niet te lopen, denk ik. Hè? Nee, als je ergens in richting Venlo dat stukje rijdt, dan is het best wel een... En daar ga je de grens over. En daar ga je bij Maastricht de grens over of zo, die kant op. Ja, Maastricht die kant op. Ja, nou, hartstikke mooi, joh. Ja. Hey, en het was ook gezellig. Ja, dat was heel erg gezellig. Ja, ja goed zo. Ja, ja. Daar ben ik alleen maar heel blij om. Annabel, ja. Vertel eens. Wat heb je naast het opruimen van je kast nog meer gedaan? Nee, vandaag heb ik voor Sinterklaas een beetje gewerkt. Oh, voor Sinterklaas gewerkt? Ja, we moeten gaan letters maken die ongedecoreerd en gedecoreerd. En we moeten ook nog heel veel flikken inpakken. Want de Amarant mensen krijgen dan een cadeautje van ons. Oh, wat leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is nog eens leuk om te horen zo, hè? Ja. Dus en het duurt ook niet zo heel lang meer voordat het uiteindelijk Sinterklaas is. Hè? Nee. Dus want ik heb wel begrepen dat hij dit jaar gewoon ook komt. Ja, dat is fijn. Dat is super fijn. Nou, hartstikke mooi. En Douwe. Ik ben afgelopen weekend zaterdag naar 013 geweest, een concert van Maan. Dat was een leuke concert geweest. Ja, ja. En wat ik ook vooral heel leuk vond, is dat je na 2 jaar, dus nu dat het weer kan met coronamaatregelingen en zo, is het leuk om weer met andere mensen te gaan feesten en zo. Ja, dat snap ik. Ja. En heb je ook nog een handtekening gevraagd aan Maan, of niet? Dat wou ik doen, maar ja, het was achteraf zo druk, dus ik heb het maar niet gedaan. Nee. Oké, nou hartstikke goed. Ja. Hey, wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk ook, naast het kletsen, hebben we natuurlijk ook wel wat muziek te draaien, denk ik. Hè? Als ik het goed heb, gaan we nu Jantje Smit Feest in de Tent draaien. Nou, zullen we dat eens doen? Eens even kijken waar die staat. Ja, daar gaan we doen. Komt Jan. Komt-ie. Steeds weer het verdien. want er schijnt altijd de zon. Met die mooie muchacha stopt aan de horizon. En schitterend op het strand met wuivende palmen. Het is zo geweldig met een uitzicht over zee. Zeg tegen een meisje, zoals jij is er geen één. Ik neem je mee naar het strand, met wuivende palmen. Het is zo geweldig, met een uitzicht over zee. Bailar, bailar, amor, amor. Chica, chica, de rayador. Chica bonita, dit is het mooiste paradijs. Jantje Smit, Feest in de Tent. En Nelis Leeman, Bailar, Bailar. Bailar, en weet je wat Bailar betekent? Nee. Ik ook niet. Volgens mij heeft het iets met dansen te maken. Ja, he, dat, maar ja, ik zag s'morgens vroeg bij, ja, bij de groep. Ja. Ik liep naar buiten en het was zo mooi mistig. Ja. En ik zag daar gewoon een jong hertje. Oh, wat leuk. En ik keek daar jong hertje. Goedemorgen, jong hertje. Ja, en we zijn niks terug. Oh, wat jammer. Maar ik zag wel een hertje. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is gezellig. Goed. Ja. Hé, en wie hadden we? Oh ja, Robert-Jan, jij had ook nog iets te vertellen? Ja, volg ons ook eventjes via de media en... ja, www.radiohadsteflats.nl of om via onze Facebookpagina. En het is altijd te beluisteren op onze Facebook. Nee. Nee. Nee, je kunt ons vinden op radiohadsteflats.nl, zoals je al zei. Hè? En daar is ook deze livestream te volgen. Hè? Want wij zijn niet meer live op televisie. Nee. Wel via de livestream. Ja? En op woensdag wordt deze uitzending uitgezonden. Maar die is dus niet live meer. Dus dat, maar de muziek, je kunt hem altijd blijven volgen via onze website. Ja. En op Facebook. Ja, en je kan ook je verzoeken en plaatsen ook op aanvragen op radiohadsteflats@gmail.com. Helemaal goed. Ja, nou geweldig. Ja. Zijn er nog andere dingen die aan bod komen? Of doen we dat dadelijk? Mij maakt echt niks uit. Dan begrijp ik dat we het dadelijk gaan doen. Ja. Oké, nou, dan ga ik eerst even een tune instarten. En daarna komt Lorenzo Nieuwenhuizen met Heel Mijn Leven. Zullen we het weer gaan doen? Ja, komt-ie. Hatsen, platsen, hatsen, platsen. Hey, hey, hey. vier mooie ogen. Kon het niet geloven. De wind spelen met je haren. Ik moest me direct bedaren. Van schat jij maakt echt iets los in mij. Vanavond wil ik graag met jou gaan dansen. Heerlijk met je chansen. Weet als alles straks voorbij is, ik jou dan iedere dag mis. Dus neem ik jou met me mee, met me mee. Jou met me mee, met me mee. Ah! Heel mijn leven wil ik geven. Maar zeg mij dan dat ik jou elke dag kan zien. Heel mijn leven wil ik geven. Of dat jij vindt dat ik jouw mooie hart verdien. Echt niet zal mij meer tegen. Zo'n vrouw als jij zet echt mijn leven op zijn kop. Hier bij het kampvuur het geluid van die gitaren. Ik ben verliefd, ik voel me echt op. Zocht ik en heb jou nu ook gevonden. Voelt echt als een wonder. Maar als alles straks voorbij is, ik jou dan iedere dag mis. Dus neem ik jou met me mee, met me mee. Jou met me mee, met me mee. Heel mijn leven wil ik geven. Maar zeg mij dan dat ik jou elke dag kan zien. Heel mijn leven wil ik geven. Dat jij vindt dat ik jouw mooie hart verdien. Maar gelukkig had ik de microfoon nog niet openstaan. Jongens. Ja, wie was dit? Nou, wie was dit, Robert-Jan? Ja. Nee, hey, dat was... Nee. Ja, dat mag, nee, dat mag ook, dat is geen probleem. Nee, oké. Okay. Ja. Maar jij mag afkomen. Ja. Leon Nieuwhuizen... Oh, Lorenzo, sorry mensen, Lorenzo Nieuwhuizen met Heel Mijn Leven. Helemaal goed. Hey, en wat hebben we verder nog allemaal te vertellen vandaag? Nou, dat er een musical is met 150 mensen. Hoeveel? 150. Je past toch niet op het podium? De Goorlose mensen hebben een soort... of een toneelstuk voorbereid, The Sound of Music, van de film, zeg maar. Ja. En die gaan ze voor mensen, zeg maar, kunnen daarheen tot met 24 oktober. Oh, en is dat hier in het Jan van Bezouwhuis? Ja, dus hier in het Jan van Bezouwhuis, ja. Oh, nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dat klinkt hartstikke leuk en hartstikke leuk, ja. Hey, en dan mogen jullie naartoe? Ja, dan mogen wij met de groep. Wat zijn jullie toch een stelletje boffers. Jullie komen ook overal, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Zeker, zeker. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hé, hey, maar het volgende liedje, hè? Is dat ook een musical liedje of is dat een gewoon liedje, Robert-Jan? Het is een normaal liedje. Oh, okay. Het is Donnie met Bon gepakt van René Vroeger. Daar komt hij. Komt hij. Was het een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt Vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging, heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een mate geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokkels spannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijdt de hart wel eens een bon gepakt. 6 maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op een balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee. Nou, voor ons niet hoor. Nee, zeker niet. Nog langer niet. Nee, nog langer niet. Nee. Nou, wie was dit, Robert-Jan? Het was Tony en René Vroger met de bon gepakt. Yeah. Ja. Nou, Douwe. Ja, nou, dames en heren, koeken en pinnen. Nee. Dames en heren, ik ben in 2 weken terug ben ik in Tilburg begonnen bij een, daar is een groep voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. En daar is een dramales van 7:30 tot 9:30 op donderdagavond. En dan doen we daar dramales volgen. Dus daar is... Dat is zeker leuk, dus mocht je het leuk vinden, ik zou zeggen, kijk op de website van de Factorium, tilburg.nl volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, nee, dat klinkt erg leuk. Ja, dus, ja, en dan ben je ook gewoon 1,5 uur mee bezig. Ja, doen we 1,5 uur drama, ja. Ja, en wat moet ik dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wij hebben een docent en die doet dan iets voor. En dat doen wij daar. Nou, dus dat kan bijvoorbeeld zijn als hij begint te jodelen met zijn stem, dat wij daar moeten nadoen of zo. Oh, ja. Nou, dat is wel heel erg leuk. Ja, dan mag je eindelijk gewoon eens een keer vals zingen. Hè? Zo is het. Ja. Maar, nou, leuk. Maar, doe je dan ook een beetje van die stemoefening of niet? Ja, ook wel. Ja, zeker. Ja, nou, ook, hartstikke mooi. Ja. Dus, ja. Ja. Leuk. Hey, maar we hebben we nog iets anders om mee te delen? Of gaan we gewoon weer een gezellig plaatje draaien? Ik denk... ik denk dat we het volgende plaatje aandragen. Ja, daar is Walter Kroes, iedereen heeft naar zijn zin. Dat is wel waar. Je hebt helemaal gelijk, joh. Komt-ie. Komt-ie. Zijn. Neem vast een spijt. Samen in de nacht verdwijnen. Hier tot het einde blijven. Schenk al die glazen maar vol. Want ik kom er aan. Iedereen heeft het naar zijn zin. En de sfeer zit er prima in. Yes. Yes, dit was Wolterkroes met Iedereen heeft maar zin in. Ja. Altijd wat je een heel lekker nummer, vind ik dat. Ja, dat is zeker. Ja. Is goed, ja. Laten we het weer hebben. Ja, het was vandaag was niet, ja, 19 graden. 19 graden, buiten wel een beetje minstens, maar het was niet koud. Nee, hè? Het was niet koud, nee. En weet je waarvoor weer deze week nog meer wordt, Annabel? Nee. Ah. Zal ik het dan maar zeggen? Nou. Ja. Regen. Alleen maar regen, jongens. Alleen maar regen. Maar de temperaturen blijven wel wat hoger dan goed is voor deze maand, om het zo maar te zeggen, vergelijkbaar. En, maar we krijgen behoorlijk wat regen de komende paar dagen. Dus je kunt lekker in de regenplassen stampen. Of ja, de, wat je wil. Bladeren zoeken. Dus binnen lekker Netflix kijken. Gewoon in bed blijven liggen. Dat kan ik dan weer net niet. Waarom niet? Omdat ik gewoon deze week moet werken. Ja, iedereen moet werken. Ja, maar dan kun je nog in je bed blijven liggen. Ja. Vinden ze niet leuk. Maar het kan wel natuurlijk. Nee, dat klopt, ja. Nee, daarom dus. Nee, zeker. Yes. Ik ben benieuwd. Spannend. Het volgende liedje is Frans Bauer. Heb je even voor mij? Sorry. Terug. Jeffrey Hayes en Bar... Brees met cadeautje. Komt-ie. Ik voel me weer op, ik kan niet meer op. Mijn leven is een feestje, dus ik kan die zingers op. Dus jij bent de beste, wat me overkomt. Ik ga het niet meer vinden, yeah. Baby, kom eens hier, want jij maakt het feest compleet. Oh, oh. Je kan zo lekker dansen, schat. Je bent het beste van onze planeet. Je bent een cadeautje. Je bent mijn cadeautje. Vanavond dan pak ik je uit. Misschien wel tot op je huid. Want je bent een cadeautje. Je bent mijn cadeautje. En ik pak je uit. Hallo. Hey, we zijn terug. Dus gooi die handen in de lucht. Even weg geweest, we zijn op het feestje, we zijn terug. Gooi die handen in de lucht. Ja. We zijn terug. Dus gooi die handen in de lucht. Dus je laat je lekker gaan, want wij zijn terug. Gooi die handen in de lucht. Ja. Dit is een feestje. Met deze en Breesje. Allermooiste op die vissa vandaag. Wat jij doet met die akka, zo snel en zo traag. Een eindeloos verlangen, want ik wil het zo graag. Je bent een cadeautje. Je bent mijn cadeautje. Vanavond dan pak ik je uit. Misschien wel tot op je huid. Want je bent een cadeautje. Je bent mijn cadeautje. En ik pak je uit. Hallo. Hey, we zijn terug. Dus gooi die handen in de lucht. Dit was een feestje. Ja. Dit was Jeffrey Hayes en Brace met Cadeautje. Ja, mooi nummer. Dat klopt. Dat was een supermooie... Een swingnummer, denk ik. Een echte swingnummer, ja. Gaan we dat eens eventjes doen vandaag. Hadden we nog iets om te vertellen? We hadden eigenlijk alles wat we wilden vertellen, hebben we eigenlijk al verteld. Alleen dat we eigenlijk wel heel gezellig vinden zo hier met z'n allen, hebben we nog niet verteld. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is hartstikke gezellig. Ja. Daarom dus. Ja. Heel gezellig met elkaar. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, zullen we dan gewoon het volgende liedje aankondigen, Annabel? Ik denk dat dat goed is. Als Ga jij naar bellen? Ja. Of Annabel? Ja. Of van twee? Doe maar, hier heb je Frans Bauer, heb je even van mij. Komt-ie, veel luisterplezier. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Ik loop nu al dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Te dromen of jij zult komen, laat het me weten. Ik kan jou niet vergeten. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Ja, dat was Fransje Bauer met heb je even voor mij. Ja. Ja. En dan denk ik dat het nu... Tijd is voor de moppetrommel. Ja, ik heb er eentje. Okay, vertel. Nee. Oh. Wat verschilt tussen een bakker en een vloerkleed? Nou, ik zou het niet weten, zeg het eens. Een bakker moet 's morgens vroeg op en een vlog heeft, mag lekker blijven zitten. Nou, ik denk dat de luisteraars dan leuk vinden, denk ik. Dat denk ik ook. Maar je hebt er nog wel eentje, denk ik, of niet? Jawel! Nog eentje. Mensen vinden het leuk om te horen. Nog eentje. Nee, Jezus. Nee. Gewoon Gerard. Heb ik niet gezegd. Nee, zeg ik altijd. Ja. La la la la la. Ja. Maar ondertussen is Annabel even aan het zoeken. Ja, naar een leuke mop, want daar hoort er dan ook bij. Ja, hè? Dus zeker. De mop van de week. Ja. Het duurt een kwartaal, maar... duurt te lang. Nee. Zegt de ene wc-pot tegen de ander. Hey, moet je zien, zegt de andere wc-pot. Wil je het een andere keer laten zien? Ik heb mijn bril niet op. Ik denk dat we gauw overgaan naar een nummer. Hè? Ja, is goed. Zullen we dat maar doen? Ja. Douwe. Dus daar is de feestteam met Houd me vast. Komt-ie. Veel plezier. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hey, hou je vast! Niemand weet waarom de sterren. Dan alles wat ik wil. Kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes, doe je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat op hol als jij me aankijkt. Door die ogen. Zit een man die van de drank niet meer lopen kan. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat op hol als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. De zon die schijnt, de overlacht. Hier heb ik al die jaren op gewacht. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Dat was Jano Wagner met, even kijken, mooie blauwe ogen. Ja. En dan gaan we zo lekker afsluiten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Om 8:00 hebben we Klavertje 4 om te beluisteren op de website van radiohatseflats.nl. En dan gaan we, net als hoe Robert Jan het daarnet zei, de uitzending klaar een beetje afsluiten. Ik wil de mensen thuis heel erg bedanken om te kijken en te luisteren naar ons. Ik wil Gerard achter de knoppen heel erg bedanken. Dankjewel, graag gedaan. Annabel, bedankt dat je weer erbij was. Ja, Robert Jan weer, bedankt dat je erbij was. Douwe. En onze Douwe. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Ja, maar nog één dingetje. Ja, of ja, wil jij dat? Ja, dat wou ik net zeggen. En we zijn nog over 2 weken, 2 november, zijn we weer om 7:00 van paraat. Daar zijn we zeker weer paraat, hè, via de livestream. Morgen om 12:00 vindt de televisieuitzending plaats. Dat is van nu opgenomen, wordt morgen uitgezonden. Volgende week is een herhaling van deze uitzending. En je wordt op lokale omroep. De week erop zijn we weer aanwezig. Dank jullie wel voor de gezellige uitzending. Wij wensen iedereen een hele fijn weekend toe. Alvast, het duurt nog een paar dagen, maar alvast een fijn weekend. Geniet ervan. Als je een verzoeknummertje hebt, radiohatseflats@gmail.com. Dank jullie wel en we gaan gauw verder met de laatste nummers. Fijne avond, doei! Zijn duizend dromen.